राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 27 मई सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदस्वजम्ना प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेते कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् फलम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिओं नमो सुपादुनीरमस्ति गोविंद श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमो नमस्यो नम। प्रश्न है महाराज जी, आप कहते इच्छा छोड़ दो तो शरीर से तादाद में छूटे बिना इच्छा छूट सकती है क्या? इच्छा छूट जाएगा, तादाद छूट जाएगा। इच्छा छोड़ दो पहले फिर तादाद छूट जाएगा, तादाद छूट जाए इच्छा छूट जाती है। दोनों इच्छा है जो पहले कर दो, आपकी मर्जी है जो जाएगा। कैसे छूटे या बोले इच्छा कैसे छूटे? देखो एक बात आप समझ उठे इधर से, इच्छा सब पूरी होती है क्या? नहीं होती। कोई पूरी नहीं होती क्या? होती है। तो इच्छा करने से क्या फायदा? बात समझ में आके भी इच्छा छोड़ी छूटे समस्या भी आई है। अब छोड़ने विचार नहीं करते हो आप, इस पर सोचो कि इच्छा है, इच्छा पूर्ति इच्छा के अधीन नहीं है, क्या बात सही है? तो फिर क्यों छूटी इच्छा करने? क्या फायदा? क्या फायदा बताओ? आप बताओ क्या फायदा इच्छा से? इच्छा से क्या फायदा? फायदा तो कुछ भी होनी है। तो फिर दुख सोने बात करता है आदमी। बिल्कुल पक्की बात है कि सब इच्छा पूरी नहीं होती, कोई इच्छा पूरी होती कोई नहीं होती, सब आदमियों का सबका अनुभव है। तो इच्छा इच्छा पूर्ति इच्छा के अधीन तो है नहीं, फिर इच्छा को क्या फायदा? झूठी इच्छा से क्या फायदा? आप बताओ, कोई उतर दो, आप इतने सबको उतर दो। कहीं इच्छा पूर्ति इच्छा के अधीन नहीं है तो इच्छा क्यों करनी बताओ? बोलो जो मन में हो बोलो। मुनी कसम की दूसरी बात इच्छा ही दूसरी बात है। ये कहते हैं वो कर्तव्य पालन तो करना ही पड़ता है, तो इच्छा कर्तव्य पालन तो करो, इच्छा मत रखो। निष्काम भाव से काम करो, फिर कैसे करोगे निष्काम से? कैसे करोगे निष्काम भाव से काम करो? कैसे करोगे बताओ? बताओ इसको बताओ करके जिसका मन का कैसे करोगे? मनुष्य मात्र अधिकारी इसका, कैसे अधिकारी नहीं बताओ? कोई बताओ कैसा अधिकारी नहीं है? करते भी कर्म करो और कामना मत करो, और क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ बताओ? बताओ निष्काम भाव से काम करो। शेष जी कहते ये वही खाता में मत लिखो, ये मत लिखो, ये मत लिखो, क्या काम हो? शेष जी का कहना सबका सब खत्म कर देगा, इच्छा ना छोड़ो तो शेष जी का कहना सब खत्म। कैसे होगा सार्थक बताओ? निष्काम कर्म योग बता दो, कर्म योग निष्काम कर्म कह दो, कर्म योग को चाहे निष्काम कर्म कहो, निष्काम कर्म कैसे होगा बताओ, तब कोई बताओ, जैसी मर्जी बताओ बताओ। भगवान की आज्ञा मान के कर्म होगा, ऐसा नहीं हुई, ऐसा नहीं हुई, इच्छा नहीं, खत्म है काम, और क्या बात है, निष्काम काम ना छोड़ रहे, निष्काम है और निष्काम क्या होता है, कोई निष्काम सिंह धर्म था, कामना बिल्कुल निरर्थक है, केवल दुख का कारण है और कारण ही नहीं, दुख का कारण है कामना, दुख साते हो गया, दुख साते कामना करो, दुख चाहते हो कामना करो, जो दुख की चाहना है वो कामना करो, दुख नहीं चाहते वो कामना मत करो, बहुत ऐसा उतर दो, दुख नहीं चाहते वो कामना क्यों करे, बहुत अनाशक्ति कैसे हो गए, कामना रखते हो अनाशक्ति कैसे हो गए, प्रत्यक्ष बात है चौड़े बात है, कामता घटती है बढ़ती है चौड़े बात है, कामना मिटती है ऐसा चौड़े बात है, आपकी आफत मिट जाएगी, सब आफत मिट जाएगी, इच्छा का त्याग करते ही सब काम मिट जाएगा, ठीक है, क्या बात है लगी, भगवान का आशीर्वाद हो जाओ तो कामना छोड़ो, कामना छोड़ो भगवान का आशीर्वाद हो जाओ, भगवान का आशीर्वाद कामना छोड़ो, भगवान कामना का पूर्ति करने वाला है तो भगवान साधन हुआ साध्य नहीं हुआ, भगवान हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे तो भगवान हुआ साधन, साध्य नहीं हुआ भगवान, शादी कैसा हुआ तो? कामना पूर्ति का साधन है भगवान, एक फैक्ट्री होनी चाहिए, बताओ इनके सिवाय भगवान की आई जित नहीं, बताओ बताओ सब भाई बहन कोई बताओ, जैसे मन में हो वैसे बताओ, भगवान एक मशीन है, भगवान ही भगवत्ता नष्ट हो गई, कोई काम का नहीं, कामना कामना पूर्ति का कारण है क्या, कारण तो बताओ, कामना होती है वो कामना के अधीन है क्या, कामना पूर्ति ऐसा तो बताओ, कुछ है फिर अर्थार्थी भक्त का तो भी भगवान ने साधन ही माना, तो हम कह आप अर्थार्थी मत बनो, देखो जब प्रश्नोत्तर चलते हैं तो उसमें कायदा किसी का नहीं देखते, आप अर्थार्थी मत बनो, आर्थिक जिज्ञासु अर्थार्थी ठीक छोड़ो, आप उद्धार चाहते हो कल्याण चाहते हो, भगवान कर दे कल्याण वो अलग बात है, कल्याण काम न रखते कल्याण कैसे होगा, आप सोचो, कोई जरूरत नहीं भगवान की, भगवान की कहा जा रहे थे कोई जरूरत नहीं, तर्क करो तर्क के सामने काम, काम करने का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, कैसे आदमी है तो रोटी खाने की क्या जरूरत है बताइए, क्या जरूरत है रोटी, आप पूछते हैं निष्काम कर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, इसका होगा कामना कुछ रखे काम कैसे होगा, सेवा कामना कुछ रखे नहीं, देखिए मूल आप बात समझो, मूल समझो, मैं मूल बात बताऊं, आपका आप पर दो है, एक है आपके माया का कार्य, एक है भगवान का अंश, सब सुन लो, एक भगवान का अंश एक माया का कार्य, माया का कार्य सब संसार के लिए आपके लिए है ही नहीं, है नहीं, आपके लिए भगवान है उत्तर, इसका सच्ची सिद्धांत पक्की बताते हैं, जितना माया का कार्य है सबका सब संसार के लिए आपके लिए है ही नहीं, न सोच सही है ना कार्य कुछ सुख में काम है कि ना दिवाई है वो आपके लिए है ही नहीं। माया का कार्य सब संसार के लिए, माया की जितनी आप सामग्री सब संसार के लिए आपके लिए है नहीं। दो उतर दो ऐसा काटो इस बात को खंडन करो। किसी दृष्टि से विचार करो, सब दृष्टियों से विचार करो, सब दृष्टियों से। आपके पास दो ही चीज है, एक परमात्मा का अंश, एक प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश आपके लिए नहीं है, संसार के लिए, और आप हो भगवान के लिए। सीधी सारी बात है, बोलो। दो ही अंश हो दो के लिए है, प्रकृति सुरक्षा प्रकृति संसार के लिए, तो इसमें कामना करने की जरूरत नहीं। कामना करके क्या करोगे बताओ, आपके लिए काम की चीज नहीं, ये सब संसार की चीज है। संसार से शरीर अलग हो सकता है क्या, और शरीर से संसार अलग हो सकता है क्या बताओ? दो चीज है आपके पास में, एक माया का कार्य, एक परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश परमात्मा के लिए, माया का कार्य संसार के लिए। सीधी सादी बात है, सरल एकदम सीधी, कोई बाधा हो तो बोलो। आप इतने बैठे बोलो, हमारे तो भाई समझ में आती नहीं बात। बाधा तो महाराज जी यह है सबके, हाँ? कि शरीर नर आपने अलग नहीं कर पा रहे, विचार से समझ में आवे लेकिन अलग नहीं कर पा रहे, बाधा यह है। अलग नहीं कर पा रहे, क्या करोगे करेंगे क्या? आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे? मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप क्या करोगे? ये तो पशुओं में भी है, कुत्तों में भी है, गधों में भी है, सूर में ही है। कोई काम करोगे आप? गधों का काम करोगे? सूर का काम करोगे? कुत्तों का काम करोगे? महाराज जी कोई ऐसी बात बताओ जो ये विवेक, जो तो शरीर और मैं अंश परमात्मा का, इनका स्पष्ट समझ में आ जाए विवेक। अब जो समझना चाहे तो आज आंधी तो नहीं आएगा, समझ चाहता ही नहीं कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? समझ चाहता ही नहीं। दो चार होते हैं कि नहीं होते, दो चार होते हैं कि नहीं होते, तो बताओ कैसे समझो? समझाओ समझाओ, आप तक तो समझाओ। दो चार नहीं होते, समझाओ समझाओ, मैं समझाओ। दो चार चार न चार नहीं होते, समझाओ। हैदा गदा मैं समझा नहीं, किसी में हो कोई बड़ा मास्टर रहा हो बोलो ना, बस बोलो जिसके है जो मन में पाता बोलो, बस अब विवेचन चले तो स्पष्ट बोलो। आप उद्धार चाहते हो कि जनमरण चाहते हो बताओ? उद्धार चाहते हैं महाराज, जनमरण कौन चाहता है? उद्धार चाहते हैं लोग, उद्धार चाहते तो काम ना छोड़ो। खूब आ जाओ, अच्छी तरह समझ रही है। दो चीज है आप साहब, एक ममई वंश हो जीव लोग, जीव भूत सनातना मन सी प्रकृति सारी कर सती। जीव है परमात्मा का अंश, खेचता है प्रकृति प्रकृति को। सीधी सादी बात है, आप कामना पूर्ति चाहते हो तो भगवान मशीन से विलक्षण हुए क्या? नहीं भगवान महाराज जी, हम समझना चाहते तभी तो आए हैं, अब समझना नहीं चाहते मानना नहीं चाहते, ये बात सुनना चाहते हो तो मेरे विषय उत्तर दो। भगवान को मशीन समझा है मुझे भगवान समझा है? अपनी कामना पूर्ति का भगवान साधन है तो साधन हुआ मशीन हुई भगवान, फिर भगवान हुआ मालिक हुए। आप कामना पूर्ति चाहते हो तो भगवान मशीन हुए और क्या हुए बताओ, कोई बताओ? मशीन हुए महाराज जी, मशीन हुए। ठंडी मशीन जमाएंगे बेचेंगे, मशीन मलाई मशीन जैसा मलाई मशीन जमूगी। सुख सुख इच्छा जो भीतर पड़ी हुई है उसके कारण कामना हो जाती है, हम करते नहीं, हो जाती है। हो जाती है तो हो जाती है तो छोड़, हो जाए तो छोड़ दो, उसको पकड़ो मत, हो जाए दो। आप बताओ, आप उसे काम बताओ, आपके मन में आती है सब काम में लाते हो आप, बताओ आपके मन में जो बातें आती सब काम में लाते हो क्या? कोई लाने वाला कोई बोले कोई मैं लाना बोलो आप जो मन में आती सब लाते हैं काम में। जूता पड़ेगा एक दिन में कई तो सब बात छोड़ दे, काम नहीं छोड़ दे तो जन्मों में पड़ोगे किसी का रास्ता है। सब खाते गाँव में लाते, सब बातें लाते हो गाँव में, तो फिर तो काम नहीं होगा, आगे पैदा होगी काम नहीं लाए। मनुष्य हो आप, बहुत सीधी बात बताई बड़ी सर, अब करना ही नहीं चाहे उसको कैसे करो, कोई करा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं करा दे। हम ऐसा पूछे ऐसा पता तो 100 रुपए देंगे, बोलो साहब फिर दो दो किताब देंगे चार, ठीक है हम नहीं मानते, हम माने तो देंगे 100 रुपया। विचार करो भाई शांति से, शांति से विचार करो प्रभु। भगवान ने कहा यंग यंग वापेश्वर भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वेदि कौन्ते यशदा तद्भाव भावित। जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मरता है उसी भाव को प्राप्त होता है, तो कामना करते हुए मरने में मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति चाहते हो तो गीता कहती यंग यंग वापेश्वर भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस चिंता कर शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है, तो काम न छोड़े में मुक्ति हो जाएगी क्या? काम न छोड़ना आता है आपको, बिल्कुल आता है। जो कामना आती है मन में वैसे काम करते हो क्या? सबको पूछा जाए जिसमें जैसी कामना है वैसे काम करेंगे, करोगे? फिर कामना छोड़ दे आप अपनी कामना छोड़ते हो छोड़ते हो छोड़ते हो, फिर हम क्या छोड़ दो यार से? अगर मुक्ति चाहते हो तो कामना में त्याग करो भाई। गीता ने कहा है शेष जी तो निष्काम भाव के आचार्य मानता हूं मैं, ज्ञान का आचार्य की भक्ति का आचार्य के कर्मियों के निष्काम भाव का आचार्य शेर जी, कोई काम नहीं। भाई में मत लगो, यो मत बोलो, बोलो मत बोलो, निष्काम भाव। निष्काम भाव कौन करेगा बताइए? अगर मनुष्य नहीं करेगा तो कौन करेगा? सत्संग करने वाले नहीं करे तो कौन करेगा? बताओ बताओ निष्काम कौन करेगा? सत्संग वाले करते थे, दूसरे मिलते पूरे पता ही नहीं है क्या सकाम क्या निष्काम। ये आपके ऊपर लागू होता है, आपके सब के ऊपर लागू होता है निष्काम भाव। निष्काम भाव से राम रसोदर बोलो राम नाम निष्काम सोना, निष्काम क्यों कहा है? अगर मनुष्य नहीं कर सकता तो कौन करेगा, इसके लिए कहा गया है। मनुष्य खास काम है, काम नहीं छोड़े तो मनुष्य क्या छोड़ेगा, क्या छोड़ोगे बताओ, क्या छोड़ोगे आप? बताओ क्या त्याग करोगे? कामना नहीं छोड़ोगे तो क्या त्याग करोगे? मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो कामना तो छोड़नी पड़ेगी, आप बताओ उसका क्या त्याग करोगे? मुक्ति करे तो आप बताओ, कामना रहते हो बताओ, मुक्ति रहते कोई आप बताओ, इधर सत्संग आप बताओ, आप बताओ, हमारी बात नहीं मानते तो आप बताओ, आप बताओ, कामना नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे? शरीर तो छूट जाएगा, शरीर रहेगा नहीं, पदार्थ रहेगा नहीं, हरदम जा रहे हैं, शरीर छूट रहा, शरीर आपसे दूर जा रहा, जिस दिन जन्मा उसी दिन शुरू हो गया, पेट में आए तब से मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया, आपका संयोग होते वियोग शुरू हो गया, ये सच्चे झूठी? सब वस्तु मात्र संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, जन्मते ही मौत शुरू हो जाती है, पेट में आते ही मौत शुरू हो जाती है, सच्ची झूठी बोलो, बोलो सच्ची बात। तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब हित है, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो तजेंगे पामर, चाह रहा है तो पतन रहे तो निष्कंजन हो जाओ, आज मुक्त हो जाए कल्याण हो जाए, अरे तो रख दे वो जन्मते हो तो मरते हो, निष्काम भाव स्वीकार करना पड़ेगा, अगर जरा मन छोड़ना है नहीं तो भाई इस मन तो छूटेगा नहीं, और परमात्मा में क्या होगा? यंग यंग वापी स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। क्या दूत है साप का साप, यंग यंग वापी स्मरण भावम, जिस जिस को चिंतन करोगे उसी को प्राप्त हो जाओ, जहाँ सुई जाती है वही टांगा जाता है, आपका चिंतन होता है उसे पीछे जाता है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, काम की बात है। बोलो भाई बताओ, भगत जितने भगवान के हुए हैं वे संसार को त्याग कर हुए, संसार को लेकर हुए, बिना भगवान के भक्ति बिना होता नहीं, भक्ति बिना निष्काम कैसे होगी? आपके त्याग नहीं हो सकता, हमारे होता नहीं, आप भजन करना शुरू कर दे ना देना शुरू कर दो, निष्काम आ जाएगा, अब आ जाएगा, भगवान में तत्परता से लग जाओ, बिना कामना के त्यागे तत्परता से भगवान में लग सकते नहीं, और भगवान में लग जाओ तो त्याग आ जाएगा, आप से आप ही, आप से आप बैराग्य हो जाता, आप से आप ही। अब मैं आ गया इधर तो अब क्या कामना करें, कामना करें तो क्या करें बताओ, क्या करें? शेर जी पास आए तो कोई पैसा मिल जाएगा, शेठ है पैसा मिला तो और क्या मिल रहा है बताओ, क्या मिलता है आप बताओ, मेरे को क्या मिलेगा? शेठ है बड़े शेठ से पैसा मिलेगा, आपको जस्ती है किसी में? पैसों बजाने पर ही जोड़ दिया था। शेर जी के पास में आया तो पैसों ही आया क्या? आपके दस्ते है क्या? आप छोड़ गए बता दो, कोई की बता दो कि आप पैसों में आए शेर के पास। शेर के पास कोई जाता है पैसों में जाता है, और शेर से क्या मतलब? शेठ के पास जाए तो पैसे के बिना क्यों जाता है बताओ? उत्तर बताओ। आपके किसी के जस्ती है क्या? किसी नहीं, इसमें पैसों को ले जाए। नहीं ऐसे निर्णय में गया छियासी में पैर सो दिया, छियासी में पैर सो दिया, नया शहर में आया दो तीन वर्ष के बाद। पैसे के मित्र थे, पैसे की इच्छा नहीं थी। आपके बने आपके चर्चे नीचे आप जानो, आप नीचे से तो कोई बांधने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती देना जबरदस्ती मत करना। इच्छा के त्याग बिना आप क्या करोगे बताओ? इच्छा के अनुसार ही करोगे तो मनुष्य बना होगा। अच्छा के यहाँ खड़ा कहता यही पेशाब कर देगा, क्यों कर देगा? मनवाएगी क्यों? मनुष्य शरीर है, पेशाब कर यही कर दिया, पेशाब तो यही फिर दिया। इच्छा में त्याग करना पड़ता है ही है। पैसा कर दू क्या? इच्छा के छोड़े बिना कोई जी नहीं सकता, कह दीजिएगा। इतनी है जिससे जन्म मरण हो वो नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ देंगे और सब छोड़ देंगे, परंतु जन्म मरण मिट जाए वो नहीं छोड़ेंगे। ये अर्थ हुआ इसका, इसका अर्थ ये हुआ। और क्या अर्थ हुआ बताओ? आप बताओ, जैसे जन्म मरण होता है वो नहीं छोड़ेंगे और सब छोड़ देंगे, पर जन्म मरण कैसे छोड़े? तो जन्मोगे मरोगे मर गए, फिर जन्मोगे जन्मो फिर मरे मरो जन्मो फिर मरोगे मरोगे फिर जन्मो जन्म है तो मरना बाकी रहा, मर गया तो जन्म बाकी रहा, जन्म मरो जन्म। इसे उत्तर दो, आप उत्तर दो। जैसे जन्म मरण छूट जाए वो नहीं छूटेंगे और सब छूट देंगे। विश्वास दे भाइयों बहनों, अगर कल्याण चाहते हो तो भगवान से वो मूल्यवान वस्तु हो तो वो ले लो, भगवान को छोड़ दो। भगवान ही कीमती है तो भगवान से चीज लेनी है, आप भगवान की इज्जत है क्या? चाह तो छोड़नी पड़ेगी, कल्याण चाहते हो तो चाह छोड़नी, इच्छा कामना छोड़नी पड़ेगी। विहाय कामान यह सर्वान प्रमाण सत्य निष्प्रिय निर्भो निरहंकार शशानि वर्य स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। इकहत्तर बहत्तर श्लोक देख लो गीता जी के इकहत्तर बहत्तर विहाय कामान ये सर्वान पुण सर्विया निर्ममो निरहंकार शांति मनी गच्छति। अहंकार वो नहीं है भूमि का बदल वायु भगवान उपरी है पृथ्वी का त्याग कर दिया ज्ञान से पृथ्वी त्याग देगा वायु का त्याग कर देगा जल का त्याग कर देगा अन्न का त्याग कर देगा मन का त्याग कर देगा बुद्धि का त्याग कर देगा अहंकार का त्याग कर देगा। अहंकार वो नहीं है वो नहीं है शरीर में जो अहंकार है मैं पर है मैं पर मिलेगा नहीं है नहीं मैं ऋषिकेश में ढूंढ लो ऋषिकेश कहीं मिलेगा नहीं पर पुर्जा पुर्जा नहीं कर दो नहीं मिलेगा कलकत्ता में कलकत्ता नहीं मिलेगा बम्बई में बम्बई नहीं मिलेगी मद्रास में मद्रास नहीं मिलेगा हाथ में हाथ नहीं मिलता शब्द हाथ नहीं मिलता नाम धरा हुआ है ऐसे अहंकार धरा हुआ है कामना धरी हुई है फालतू आफत है आफत छोड़ा रहे आफत ही छोड़ेगा आप आते छोड़ेगा जन मन छूट जाए कैसे छोड़ेगा गजब हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ जन्म मन नहीं छोड़ेंगे तो क्यों आए यहाँ पर क्या फायदा मिलता मिलते हैं भोजन मिलता है कपड़ा मिलता है क्या मिलता है इसे तो छोड़ेंगे नहीं और क्या छोड़ो क्या है यहाँ क्यों आए रोटी बस आए भूखा मरते थे मैंने बजरंग कहा तुम भूखा मरते थे आए क्या यहाँ क्यों आए जो छोड़ो मेरा पेट भरा तुम्हारा पेट नहीं भरता था जो पेट भरने के लिए आए हम क्या शेर जी के पास पेट भरने के लिए आए बोलो इच्छा का त्याग नहीं करे तो क्यों आए यहाँ क्या काम आपका बताओ। मतलब इच्छा ही तो हमको लेके आई है यहाँ पे इच्छा लेके आई है हमको यहाँ इच्छा ही तो लेके आई है यहाँ तो चलो त्याग करो सब काम ठीक हो जाएगा। आपको बात बताओ देखो अब ध्यान से सुनो जो आपकी बहन जो आपकी कन्या आपके बहन और कन्या प्यारे हैं प्यारे अपने बहन है मेरी बहन है मेरी मेरी पुत्री है आपको बड़ी प्यारी लगती है वो आपसे धन चाहती है तो वो अच्छी होती है धन नहीं चाहती अच्छी होती है बताओ। ब्राह्मण आपके पास में आता है आपसे धन चाहता है वो अच्छा लगता है नहीं चाहता अच्छा लगता है साधु आपके पास आता है तो आपसे धन चाहने वाला अच्छा लगता है नहीं चाहने वाला अच्छा लगता है बहन बेटी चाहने वाली अच्छी लगती है न चाहने वाली अच्छी लगती है बताओ। नहीं चाहने वाले अच्छी लगती है तो न चाहना तो आपको प्यारा लगता है या वो भी आप छोड़ते नहीं हो क्या छोड़ो सगा संबंधी ब्याह आवे में भी जो इच्छा नहीं करता कुछ चाहता नहीं वो अच्छा लगता है ऐसा सुनेंगे नहीं तो अच्छा किसी को नहीं लगूंगा भगवान वैसे अलग हो गए आय धन आय धन आय धन आय धन प्रत्यक्ष बात है साधु भी ऐसा कौन सा लगता है जो धन नहीं मांगता। मैं तो कलकत्ते गया तो कल मेरे सज्जन मिले क्या स्वामी जी आप मांगना मांगे उसे अच्छा मेरी बात गई कलकत्ते में कीर्तन करने वाले झुंझुनू वाले सही उनका था मेरे को हमारे मांगना मत नहीं मांगा आप निश्चित रहो स्वामी हो। आप लोगों को डर लगता है मांगने वाले से, साधु और ब्राह्मण से डर लगता है। साधु और ब्राह्मण गरीब जाति जैसे डर न गए, ये मांग लेगा कुछ भी। स्तूल रुई होती है, रुई रुई का एक तंतु होता है वो तूल कहते, तूल त्रिनादपी लघु स्तूल तूलादपी से याचक के वायु न कहीं नहीं तो सो फोन क्यों नहीं ले गया, क्या फोन डरता जो माता से मार देगा, कुछ भी मांगेगा ये लोग। अर्थ है कि जो मांगने वाला होता है सब निशा भगवान का छोटे से छोटा होता है, कौन सा भगवान बताओ, भगवान के अवतार इतने हुए छोटा अवतार कौन सा हुआ, मगन नहीं गया भगवान अवगण हुए छोटू सबसे बड़ा सब छोटा हो गया, मांगते छोटा हो जाता भगवान भी सोचते आप विचार करते हो आप छोटे हो गए बड़े हो गए छोटे हो। दगा किसी का सगा नहीं भाई, करके दगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं है करके, बामन भन बलिराज से दगा किया खुद विष्णु ने दे, चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई दे, दगा किसी का सगा नहीं भाई, दगा कर कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं भाई, करके दगा कोई देख, दगा किया था दुशासन ने, दगा किया दुशासन ने द्रौपदी के साथ में, द्रौपदी के साथ में खेच हारा चीर तब क्या हाथ लगा कोई देख लो रे, खेत हारा चीर तब क्या हाथ लगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं भाई, दगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं भाई, करके दगा कोई दे, दगा की यारा वरुण ने सीता, राम की हर ले गया रे, राम की हर वंश उसका मिट गया क्या, जंग जगा कोई देख लो रे, वंश उसका मिट गया क्या, जंग जगा कोई देख लो रे, दगा किसी का सगा नहीं भाई, करके दगा कोई देख लो रे, दगा किसी का रूर को भे, कंस ने अक रूर को भेजा बुलाने कृष्ण को रे, भेजा बुलाने कृष्ण, पकड़ चोटी दे पछाड़ा मम सदा कोई देख लो रे, पकड़ चोटी खाड़ा मम सदा कोई देख लो रे, दगा किसी का सदा नहीं भाई, करके दगा कोई देख। देख लो रे दादा की बावन बन राजा बलि से बावन बन राजा बलि ए दगा किया खुद विष्णु ने दगा किया खुद बावन बन राजा बलि से बावन बन राजा बलि से दगा किया खुद विष्णु ने दगा किया खुद चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो रे चार महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो रे सगा किसी का सगा नहीं भाई करके दगा कोई देख लो रे सगा किसी यारो किसी से दगन करना यारो किसी से दगन करना कहत यो दामोदरारे कहत यो दामोदरारे यारो किसी से दगन करना यारो किसी से दगन करना कहत यो दामोदरारे कहत यो दगा जमी पर जो किया खुद वही ठगा कोई देख लो रे दगा किया रे जो किया खुद वही ठगा कोई देख लो रे दगा किसी का सगा नहीं भाई करके दगा कोई देख लो रे दगा किसी सगा नहीं भाई कर दगा कोई देख लो पैसे के लिए कुछ लोभ को लेकर के देख करता है चाणक बिंधा क्यों करता है क्यों मैंने बताओ किसी का भला नहीं साधना से किसी का भला नहीं बहन बेटी साधु ब्राह्मण सगा संबंधी कुटुंबी कोई नहीं आपसे चाहता है वो ऐसा लगता है नहीं चाहता ऐसा लगता है फिर न चाहना ही आप सीखो किसी को ऐसा नहीं हुए बहन नहीं ऐसी लगती बेटी ऐसी नहीं लगती बताओ कन्या है अपनी कन्या प्यारी कन्या है वही पिता ने साथ ही तो ऐसी साधु ब्राह्मण कोई भी इस वास्ते चाहना का त्याग करना चाह का परित्याग करो फिर आप मुक्त हो जाओगे चाहना का परित्याग भी प्रयत्न था साधना और परित्याग निष्कंचन भगवान ने खुद ने कहा रुकमणी से निष्कंचन भाई हम भगते हम निष्कंचन है सस्वंजन प्रिया निष्कर्ण को प्यारे होते हैं भगवान निष्कर्ण को प्यारे हैं चाहने वाले हुए लोगों को मिलेंगे भगवान को मिलेंगे कामियों को मिलेंगे इस वास्ते आपसे कहा साधना मत रखो मैं तो ये कहता हूं कि साधना न रखने से नया प्रारंभ बनता है उम्र बढ़ती है आपके जीने की इच्छा नहीं होने से उम्र बढ़ती है और कोई चीज की इच्छा न करने से सब चीज आते हैं धान नहीं नीड़ो नहीं नहीं रुपयो रोक जीवन बैठा रहा सामान मिले सब थो ऐसा होता है सब मेरे जीवन में इस तरह को नहीं मिलेंगे लोग तो उपाय रहे इच्छा रखने वाले इच्छा न करने मौत से रहते हैं एकदम प्रत्यक्ष बात है आप लोगों ने देखा नहीं आप लोग कहते हैं स्वामी जी पैसों के तत्व को जानते नहीं मैं पैसों कहता तो वो त्याग के दोनों को जानता हूँ, आप एक जानते, एक भी पूरा एक भी पूरा जानते नहीं जानता का शरीर में कथाओं करी है, भेंट ली है, खूब कुछ पूजा करो, ये सब किया हुआ मैंने, सबसे डाप गया जब सेठ ही पड़ रहा, यही छोड़ दिया, पैसा नहीं छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया तो शांति नहीं मिली। दो तीन वर्ष बाद आया, पैसा 1987 में 88 दिन में आया, व्याख्यान दो श्री जी धाप कर आया, व्याख्यान ने धाप कर आया कि ये साधन है, साधन पूजा साधन ही करेंगे, हमारी तो ये बात है भाई, आप भी आप जानो, आपके किसी के मन में ऐसी नहीं कि स्वामी जी पैसे बचता है, ये नहीं मैं सब जानते हैं। तो इच्छा के त्यागने से फायदा होता है, शेठ जी भी आदर करते थे, स्वामी जी आते स्वामी जी आ गया, बात चला वो स्वामी जी आ जा, बताओ क्या दिया मैंने शेठ जी को, पढ़ी है महाराज जी पुस्तक अभी पैड में पढ़ी है, हाँ। स्वामी जी आओ जब सत्संग चर्चा चला और राजा जी के वास्ते चलाते, राजा जी से मैं स्वामी जी ने ज्यादा आदत दू, शेर जी लिखी हमारे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं पास बाबा जी जाते शेठ जी कहते जिसा मान स्वामी जी मिला ऐसा मिला को नहीं, वो तो मैं कहो मैंने शेठ मिला था धर्म नहीं, मैंने शेठ मिला जैसा था ना स्वामी जी नहीं मिला, अरे भाई 52 मंत्र हो गया राम, अब भाई चित्र करो भगवान है नावरा, देखो सुनो एक बात तेरे को कहूं, तेरे मन में अवन उछल आवा भैया शुभ देगा, मन में उछल आवा गया इस राग बोले अब वही राग बोलेगा, बदलते हैं मैं बदले पटपट दो राम, और पकड़ के बार बार जाना मत सत्संग से उठ पैसे जाओ पैसे नहीं जाओ विश्व नहीं जाना, दो बात, तीसरी बात जब सुप रहे हैं तो कुछ भी साधना मत करो, केवल भगवान को याद करके कोई साधना मत रखो, तो कीर्तन बैठ बैठ जा साधना खुद बैठा दे साधना कुछ मत, ये हमारे देखी हुई बात है, आप भी आप जाने, मैं जब पढ़ता था तो पढ़ते हुए याद करता, याद करी हुई दिन भर याद कर गया, शाम की वक्त में बड़ी मुश्किल से बिना पुस्तक कहता मैंने पढ़ कर सो जाता, धड़ धड़ा जो सो जाते, आप करके देख लो हम आते ही हुए आप से आप धड़ा जाते और उठकर काम दे सब चुप आ जाओ, कुछ नहीं चाहे सो जाओ, कुछ नहीं चाहे चुप रह जाओ, एक दो मिनट तीन मिनट बड़ा कल्याण होगा, कुछ बचाओ कुछ बचाओ कुछ बचाओ, सुनो भाई